سورت البقرہ مکمل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں، امبریلا کی طرح، یا سایہ کرنے والے بادل ہیں، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی، ان کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا اختیار کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے وہ لائے جائیں گے، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، اس طرح گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا ابر سیاہ ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم ہی کی، حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ یکایک انہوں نے آسمان کی طرف سے ایک ایسی آواز سنی جیسے کسی شتیر یا پھاٹک کو کھولنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج پہلی دفعہ کھولا گیا ہے، اور اس سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا۔ اتنے میں اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور آج سے پہلے یہ کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور پھر آپ سے عرض کیا، آپ کے لیے ایسے دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ ان دونوں کا اگر ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو جو دعا آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو گویا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ، یعنی صرف خود ہی پڑھ کے نہ رہ جاؤ، گھر جا کے اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، جن کو نہیں آتی ان کو بھی بتاؤ۔ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ آج کیا تاریخ؟ 19 آپ نے کس تاریخ کو قرآن پاک شروع کیا تھا؟ 18 تاریخ کو کیا تھا، 2 مہینے اور 1 دن میں سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ یہ 2 مہینے آپ کی کوشش اور آپ کی کمائی کے دن ہیں۔ آپ نے وہ سمیٹا ہے جو ہر چیز سے بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہوں۔ ہو خیر، وہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان سب چیزوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ آنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے لیکن دنیا نے ان کو روک لیا، وہ نہ آ سکے۔ انہوں نے کچھ اور سمیٹا اس سارے وقت میں، اور آپ نے کچھ اور سمیٹا ہے۔ وہ بہتر ہے جو آپ نے سمیٹا ہے، اور اس پر خوش بھی ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب سورت البقرہ ختم کی تھی تو 7 اونٹ ذبح کیے تھے خوشی میں. سورت البقرہ جو ہے یہ قرآن پاک کے کوہان ہے, ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے, سنام القرآن اس کو کہتے ہیں. جیسے اونٹ ہے نا تو اس کا سنام کیا ہوتا ہے, وہ جو ریمپ تھا وہ آگے کو ہوتا ہے نا, تو آپ یوں سمجھیے کہ باقی قرآن پاک کے مقابلے میں یہ کیا ہے, اونچے قد والی ایک بڑا حصہ ہے قرآن کا, سب سے طویل سورت ہے 286 آیات. تو آپ گویا ایک بڑے حصے سے گزر گئے. اگرچہ ابھی بہت قرآن باقی ہے لیکن الحمدللہ بخیریت و عافیت سورت البقرہ مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.